السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصاف إلهكم لواحد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مبتهل محمد سيد القرنين والسكنين والفريقين من ارض ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علی و عن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. آج ہم 23 پارے کا 5 رکوع اور سورہ الصافات مبارکہ سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورہ الصافات مکیہ ہے, اس میں 5 رکوع 182 آیتیں اور 860 کلمے اور 3826 حروف ہیں. وصفات صفا قسم ان کی جو باقاعدہ صف باندھے اللہ جل جلال رحیم و کریم ہے، اور بعض اوقات اپنے کلام کو مؤثر کرنے کے لیے بعض چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے. حقیقت میں تو وہ ان چیزوں کو فضیلت عطا فرماتا ہے، اور ہمارے لیے اس کلام جو آنے والا کلام ہے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی اس کی جو باقاعدہ صف باندھے. کون صف باندھے؟ ان سے یا تو مراد یہ ہے کہ ملائکہ جو نمازیوں کی طرح صف بستہ ہو کر اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یا اسے مراد علماء یا دین کے وہ لوگ دیندار مراد ہیں جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر مصروف عبادت رہتے ہیں، یا اس سے وہ غازی مراد ہیں جو راہ خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان صف باندھنے والوں کی قسم. اللہ رب کو کتنی فضیلت ہے یہ صف باندھ کر نماز پڑھنے والوں کی، با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی، کہ اللہ جل مجد کریم ان کی قسمیں یاد فرما رہا ہے. اور وہ صف جو میدان جنگ میں بنتی ہے، اللہ جل مجد الکریم نے ان صفوں کو بھی بڑا پسند فرمایا ہے. اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے وہ جو صف باندھ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، کہ کوئی شخص ان کو ہار کر آگے نہیں نکل سکتا. اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ دوست رکھتا انہیں جو اس کی راہ میں ڈرتے ہیں، صفیں باندھ کر جو ہے وہ عمارت ہے سیسا پلائی ہوئی. تو وہ مجاہد جب اللہ کے دین کے لیے صف باندھتے ہیں تو اللہ کو وہ کتنی پیاری لگتی ہے صاحب. تو ان مجاہدین اور ان غازیوں کی قسم یاد فرمائی، اور میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے، کہ بعض اوقات تو جب وہ میدان جنگ میں صف باندھتے ہیں تو اللہ جل مجد کریم ان کی صفوں کو، اور وہ جو گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں ان گھوڑوں کو، اور ان گھوڑوں کے سم جس زمین پر لگتے ہیں ان سموں کو، اور جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو اللہ اکبر، اور وہ جو گرد و غبار ہوتا ہے محبوب کے غلاموں کے وہ گھوڑوں کے قدموں کے ساتھ، اللہ نے ان سب کی قسمیں یاد فرمائی. وہ صحابہ کتنی عظمت والے ہیں کہ جس گھوڑے پر سوار ہو گئے اس گھوڑے کے سموں کی قسمیں، اس کے گرد و غبار کی قسمیں، پتھر پر لگے تو چنگاری نکلنے کی قسمیں. فرماتا ہے اللہ ایک جگہ، بل آج یا کے دبہن پل مور یا کے کدہن پل مغی یا کے سمہن اثر نہ بہی نکھن فوسط نہ بہی جمع. قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے سم مار کر، پھر صبح ہوتے ہوئے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں وسطنا میں ہی جانا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں چلے جاتے ہیں، اور دین کے لیے آخر حد تک چلے جاتے ہیں. کہ یہاں سے مراد وہ سب مراد ہے جو دین حق کے لیے آدمی مسلمان شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا کر پرا باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا مجھے قسم ہے ان غازیوں کی صفوں کی، یا ان نمازیوں کی صفوں کی جو اللہ کے حضور ایک جیسا جھکتے ہیں، ایک جیسا اٹھتے ہیں، ایک جیسا سجدہ کرتے ہیں، کبھی جماعت ہوتی دیکھیں تو کتنا پیارا منظر بنتا ہے وہ نمازیوں کا، کہ اکٹھے ایسے سیسا پلائی اور تیر کی طرح سیدھی جو ہے وہ سب ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، اکٹھا رکوع کرتے ہیں، اکٹھا اٹھتے ہیں، پھر اکٹھا سجدہ کرتے ہیں، تو جب اللہ جل مجد الکریم کے حضور وہ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، تو رب کو اتنا پسند آتا ہے، تو رب جل مجد الکریم فرماتا ہے وصفا مجھے قسم ہے ان سفیں باندھ کر میرا ذکر کرنے والوں کی، یا پھر فرشتے جو ہیں اب وہ چونکہ سبے باندھ کر آسمان کر اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تب حکم ہو تب ہم امر پر عمل کریں، یا کچھ فرشتے ایسے ہیں تو جو سبے باندھ کر کھڑے ہیں اور وہ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قعدے میں ہیں، جیسا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات بتایا، تو ان سب سبوں میں سے ہر صف مراد ہو سکتی ہے، اللہ کہتا ہے قسم ان کی جو باقاعدہ سر باندھے زجرا سے زجرا، اور پھر ان کی جو جھڑک کر چلائیں، اگر یہ ہر فرشتے مراد ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ جو ابر پر مقرر ہیں، بادل پر مقرر ہیں، اسے چلاتے ہیں اور جھڑک کر چلاتے ہیں، بعض کا بیٹا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رعد وہ فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، تو جب بادلوں کو بھانتا ہے تو ایک بجلی کی ٹونک جاتی ہے، چمکتی ہے، وہ اس کا کوڑا ہوتا ہے، اور جب وہ کوڑا پڑتا ہے بادلوں پر تو گدرج پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا جب وہ ان کو جھڑک کر فرشتے چلاتے ہیں تو ان کی قسمیں، یا اگر اس سے مراد دوسرے وہ علماء کہ جو سبھی باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ جب بازوں پندوں ابھی لوگوں کو کرتے ہیں، جھڑک کر دین کی راہ چلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، تو فرمایا جب وہ لوگ سمے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی صفوں کی قسم، اور جب وہ لوگوں کو جھڑک رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے مجبور کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، برائی کو منع کرنے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وہ جھڑک کر چلاتے ہیں تو اس کی قسم، یا پھر اگر اس کے مراد وہ غازی ہیں جو گھوڑوں کو ڈبل کر جہاز میں چلاتے ہیں، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کافروں کو اپنے آگے دھڑا اور سختی کے ساتھ ان کو میدان جنگ سے فرار کر دیتے ہیں، تو فرمایا مجھے ان کی قسم فتال یا تو ذکر، پھر جماعتوں کی قسم جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ہو دیکھیے کتنا مبارک وقت ہے، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں جماعتوں میں، تراویوں میں، تو رب کہہ رہا ہے پھر ان جماعتوں کی قسم جو قرآن پڑھتے ہیں، سبحان تراویوں کی قسم جو سفر باندھ کر لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں، ان جماعتوں کی قسم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ میں جائیے سبحان اللہ، ہر طرف بہار آئیے، ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے، کوئی زور سے پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، کوئی ویسے پڑھ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان قاریوں کی قسم جو جماعتوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کتنی قسمیں یاد فرما کے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن کس کو موقف کر رہا ہے، جس کلام کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اتنی قسمیں یاد فرما رہے ہیں، اچھا بنانے والوں کی قسم، جھڑے کر چلانے والوں کی قسم، قرآن پڑھنے والوں کی قسم، کیا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، ان الہکم لواحد، تمہارا رب ایک، تمہارا عبادت کرنے والا معبود ایک ہے، اتنی قسمیں یاد فرما کے رب یہ کہہ رہا ہے، خبردار لوگوں ایک ہے رب تمہارا، معبود ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کون ایک رب، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمان و زمین کا فما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور رب المشارق اور مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب، یعنی ہر جہت کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، دائیں بائیں کا رب ہے، اوپر نیچے کا رب ہے، ہر کائنات کے ہر ذرے کا جو رب ہے وہی رب ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے. اور پھر فرمایا ان سما ادنیا مل کا واقف، بے شک ہم نے نیچے کے زمین آسمان دنیا کو تاروں کے سنگھار کے راستہ کر دیا. سبحان اللہ، کیسا رات اندھیری ہو تو آسمان کو دیکھیے، کتنے کتنے پیارے ان گنت ستارے آسمان پر ہل ملا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، کوئی زیادہ روشن ہے، کوئی مدہن ہے، کوئی درمیانہ ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی پیارے نیلے پانی میں مختلف رنگ کے جو ہیں وہ پھول کھلا دیے گئے ہیں، یا ایک باغیچے میں مختلف رنگ کی کلیاں کھل رہی ہیں، چمک رہی ہیں. آسمانی دنیا کو اللہ جل مجدل کریم نے ستاروں اور سیاروں کے ساتھ اس طریقے سے مزین کر دیا کہ وہ ایک مثال بن گیا. تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ جل مجدل کریم کہ جس نے تمہیں یہ آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ سنگار کا آراست کیا، وحفظ من کل شیطان مارد، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے. ایک تو زینت ہے ستارے، ایک تو آسمان دنیا کی زینت ہے، ایک لوگوں کے لیے راستہ بتانے کا ذریعہ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ آسمان کو شیطانوں کی دست سے بچانے کا سبب ہے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے. ويقذفون من كل جانب، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے. یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں تو شہاب خاک مارا جاتا ہے، ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں اور وہ ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں اور وہ نیچے گرے ہیں. تو پورن والے ہم عذاب واحد، انہیں بجانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. من خطفل خط پاتا، ہاں مگر جو ایک آدھ بار اچھ لے چلا، یعنی ایسا کوئی جو ہے شیطان جن وہ اگر کوئی بات سننا بھی چاہے اور کوئی کانوں میں اس کے پڑ بھی جائے بہو شہاب ساکد، تو روشن انگارا اس کے پیچھے لگا، پھر اس پر شہاب ساکد جو ہے وہ مارا جاتا ہے اور اس کو جلا کر راہ کر دیا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں اللہ جل مجدہ کریم اپنی الوہیت کی دلیل پیش کرتا، کون جس نے آسمان دنیا کو، کون عبادت کے لائے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، جو اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، کون عبادت کے لائق رب جس نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا، اس کی عبادت کے لیے شہادت مالا کبھی جا نہیں سکتا. اب اللہ جل مجدہ کی اتنی دلائل دینے کے بعد اب رب کو پوچھتا سب سخت ہیں، اے محبوب ان سے سوال کیجیے، اس سے استفسار کیجیے، ان سے پوچھیے، اہم اشد خلقاً ام من خلقنا، وہ تخلیق میں زیادہ سخت ہیں یا جو ہم نے تخلیق کیا. اب کہتے ہیں نا مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں، یہ محال ہے. رب کہتا میں نے آسمان بنا دیے، میں نے زمین بنا دی، میں نے ستارے بنا دیے، میں نے جو ہے چاند پورے بنا دیے، میں نے کائنات بنا دی. کیا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ کیا چاند کو بنانا مشکل ہے یا انسان کو بنانا مشکل ہے؟ اللہ جل مجدل کریم نے اتنی اتنی بڑی چیزیں جو ہیں ان کو تو بنا دیا. اے محبوب ان سے سوال کیجیے، کیا تمہارا بنانا اللہ پر مشکل ہو گیا؟ ان خلق نہ ہو من طیب قبض، بے شک ہم نے ان کو جس کی ہوئی مٹی سے بنایا. اے انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ یہ وہی کہتا ہے نا میں مٹی کے ساتھ بتی ہو جاؤں گا، تو جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں گا تو کیسے زندہ، رکو تو بنے مٹی سے، اب کیا ہوگا؟ بڑی بات تو یہی ہے نا کہ مٹی کے سمجھ مٹی ہو جائے گا. تو پہلے تو کیا تھا؟ مٹی. انسان کو جب سے بنایا مٹی سے چپتی ہوئی چپڑی. تو جو اللہ کے مجبور کریم نے یعنی انسان کے زور کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی پدائش کا اثر ماتا مٹی ہے جو کوئی شدت اور قوت نہیں رکھتی, اور اس میں ان پر ایک اور برہان قائم فرمائی گئی کہ چپتی ہوئی مٹی ان کا مادہ پدائش ہے. تو اب پھر جب جسم کے جائے جانے اور ظاہر یہ کہ مٹی ہو جانے کے بعد اس مٹی سے دوبارہ پیدائش کو وہ کیوں کر ناممکن جانتے ہیں, موجود کا مادہ موجود پانی موجود نے دوبارہ پیدائش کے لیے کیا محال. پہلے تمہیں بنایا مٹی سے, مٹی کو گویا گیا, اس میں پانی ڈالا گیا, گویا گیا, جب وہ بدبودار ہو گئی تو اسے انسان کا جسم بنایا گیا, جب کچھ نہیں تھا تو مٹی سے بنایا. اب تو کہتا میں مٹی میں مل جاؤں گا تو مجھے کون زندہ کرے گا؟ ارے جس نے تمہیں مٹی سے بنا دیا وہ تمہیں اب دوبارہ پھر فرضے محال تو مٹی ہو بھی جائے. ایسے انسان مٹی نہیں ہوتا, اس کا کچھ نہ کچھ ہڈی پسلی تو رہتی ہے نا, لیکن پھر فرضے محال وہ مٹی کے ساتھ مٹی بھی ہو جائے. تو بھائی جس نے پہلے مٹی سے بنا دیا وہ اب بھی مٹی سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. کتنی پیاری اور کتنی جنشین یہ دلیل ہے اللہ جللہ عز و جل کی. مر کر اس نے پایا, اور اس دلیل کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ جو چلیں ان کو یہ تو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ انسان کیسے بنا, یہودوں نے سارا تو مانتے ہیں انسان مٹی سے بنا, کفار مشرکین یا ہندو نہیں مانتے. تو انہیں سے پوچھیے جو تناسب کاج کے ہندو تناسب کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان جون بدل کے آ جاتا ہے, انسان مرتا ہے اس کو جلا کر راکھ میں بکھیر دیا جاتا ہے, اس کے راکھ سے وہ گندم اگتی ہے, وہ چاول اگتے ہیں, وہ فصل اگتی ہے, اب پھل اگتا ہے, پھر وہ انسان کھاتا ہے اور اسی سے پھر دوبارہ انسان پیدا ہو جاتا ہے. تو بھائی اگر یہ تو آپ دیکھیے نا کہ مٹی تو ہو گیا جب آپ نے اس کو راکھ کر کے جلا دیا, پھر آپ خود مان رہے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ پیدا ہو گیا. تو جب یہ نہیں تھا پہلا انسان کیسے پیدا ہوا تھا؟ چلو میرے فرض محال ہے, یہ عقیدہ تو غلط ہے نا, کفریہ ہے تناسب کا. لیکن میرے فرض محال ان سے کہا جائے کہ تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ یہ تناسب کا عقیدہ مادہ چلتا آ رہا ہے, اپنے آپ پیدا ہوتا رہا ہے, اگر پہلا انسان بھی تو بنا تھا تو وہ کیسے بنا تھا؟ تو یقیناً ماننا پڑے گا نا کہ وہ کسی چیز سے بنا ہو, کوئی چیز کیا وہ مٹی ہے. تو فرمایا تجھے مٹی سے پیدا کیا, بل عجیب کا وجہ کروں نا, بلکہ نہیں کیا محبوب تمہیں عجیب لگی ان کی بات؟ اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں جب اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا, تو آگے سے مزاق کرتے ہیں اور محبوب بچہ تمہیں عجیب لگتی ہے ان کی بات. بات میں ہے نا, تو رب کہتا ہے کیا محبوب تمہیں ان کی بات عجیب لگی کہ یہ مسئلہ کہتے ہیں بھائی جا چپ چڑھوں لاجت کروں لاجت کروں, اور سمجھائے نہیں سمجھتے. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سمجھنے کی طرف آتے نہیں ہیں. بھائی ادھر آؤ آیا تب یس تکوں نہ, تو جب وہ کسی آیت کو دیکھتے ہیں تو نشانی کو دیکھتے ہیں تو گھٹا کرتے ہیں. دیکھیے نا نشانی جو میں نے یہاں مول کر پہلے کہتے ہیں مول جا دکھاؤ, اور جب دکھایا جاتا ہے تو مزاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے کیا بخارو انہا جادو ماض اللہ سرفر اللہ. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موجودات بات کرو, قریش مکہ کفار مکہ عاجز آ گئے کہ ہم جو کہتے ہیں یہ نہیں کر دیتا, کیا کیا جائے؟ بیٹھ کر دار الندوہ میں انہوں نے ایک میٹنگ کی, کہہ یہ پایا کہ یمن میں ایک حبیب نامی بہت بڑا جادوگر ہے, عالم ہے, وہ بہت کچھ جانتا ہے, اس کو اس نبی کے مقابلے کے لیے لایا جائے. ہمارے تو یہ ہر بات پوری کر دیتا ہے. تو سنا ہے کہ حبیب یمنی جو ہے وہ بہت بڑا علامہ آدمی ہے, مناظر آدمی ہے, بہت عقل مند آدمی ہے, حکیم آدمی ہے, باتیں بڑی کرتا ہے, تو اس کو اس نبی کے مقابلے میں لایا جائے. ابو جہل ابو لہب اس پر شہباب لی تھے, مدینہ نظر بن عرب سب کچھ ساتھ کرتے تھے, سب نے آدمی بھیجا کہ تو جتنی دولت مانگتا ہے تمہیں دیں گے، اے حبیب یمنی تو آ. اور ہمارے یہاں ایک جادوگر ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے ساتھ تو مقابلہ کر. حبیب یمنی آیا، آ کر تو ابو جہل کی حویلی میں بیٹھ گیا، باتیں شروع ہو گئی. حبیب یمنی نے پوچھا، بتاؤ بھائی جس کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے، کبھی کہتے ہو جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو پر جادو ہوا ہے، کبھی اس کو ساحر کہتے ہو معاذ اللہ، کبھی اس کو مجنون کہتے ہو، پاگل کہتے ہو معاذ اللہ، اور کبھی مسحور کہتے ہو، وہ آدمی بلاؤ، میں اس کی نبض دیکھ کر تمہیں بتاؤں گا کہ اس آدمی کو کیا بیماری ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر تمہیں دکھاؤں گا. ابو جہل نے کہا، غریب نانا، اس کا ہاتھ نہ پکڑنا، اس کا ہاتھ جس نے پکڑا پھر چھوڑا نہیں ہے، ہم انہیں ان کے ہاتھ تو کاٹ لیے لیکن جو اس کے ہاتھ سے ہاتھ مت ہو گئے وہ واپس نہیں آئے. تو حبیب یمنی نے کہا، اچھا چلو، ہاتھ نہیں لگاتے تو ایک مرتبہ اس کو بلاؤ، میں اس کی آنکھیں ڈال کر دیکھوں گا کہ اس کو کیا بیماری ہے، کیا وہ جادوگر ہے، کیا اس پر جادو ہوا ہے، یا وہ پاگل ہے، یا مہاجن ڈاکٹر ضلع جھوٹ بولتا ہے، اس کو بلاؤ نا. تو کہنے لگا، نا اے حبیب یمنی، آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا، بلال نے آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالی تھی، ہم مار مار کر پھر ہر کان ہو گئے، بلال نے اب ان آنکھوں کو چھوڑا نہیں ہے، جو اس کی آنکھوں جس نے اس کی آنکھوں کو دیکھ لیا وہ واپس نہیں آ گیا. وہ نگاہ وہ جسم توڑتی ہے، تیری رنگ لگا دیتی ہے، وہ آنکھ جسم توڑتی ہے، وہی رب کی رحمتیں برستی ہیں. اے حبیب، اس کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا. تو کہا کہ اچھا، ایسا کرو کہ چلو، ہاتھ کو ہاتھ بھی تم کہتے ہو نہیں لگانا، آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالنا، تو اس کو میرے سامنے لاؤ، اور میرے سامنے لا کر اس کو لا دو، میں چلتے ہوئے آدمی کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کیا بیماری ہے، میں اس کی چال دیکھ کر تمہیں بتا دوں گا. ابو جہل نے کہا، حبیب یہ دیکھ، عمار بن یاسر نے اس کی چال دیکھی تھی، وہ جو اس کی چال دیکھتا ہے وہ بھی اس کا عبید ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، جیسا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چال تھی، جیسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا تھا، جو اس کے چلنے کو بھی اللہ جل مجد کریم اشار فرماتا ہے، اے محبوب مجھے ان گلیوں کی قسم، مجھے ان راہوں کی قسم، مجھے ان بازاروں کی قسم، اے محبوب جہاں تو چلتا ہے، مجھے اس شہر کی قسم جہاں تیرے قدم لگتے ہیں. کہا اچھا، ایسا کرو، نہ تم دیکھنے دیتے ہو، نہ تم ہاتھ بھروں تالنے دیتے ہو، نہ تم اس کو چلانے دیتے ہو، اچھا چلو کسی جگہ لا کر تو کہو وہ بولے، میں اس کی بولی سن کر، میں اس کی زبان سن کر تمہیں بتا دوں گا کہ یہ شخص جادوگر ہے، یا یہ شخص جو ہے کاہن ہے، یا یہ شخص معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے کہا، حبیب مطلب تو یہی ہے کہ وہ بولتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اس کے منہ سے پھول گر رہے ہیں، وہ بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رب جل مجد الکریم خود بول رہا ہے. وما یسبقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جب وہ بولتا ہے تو پھر اس کی بولی سننے والا کبھی واپس نہیں آیا، پھر ان کی زبان سے کاٹ دو، پھر وہ اسی کی بولی بولتا ہے، پھر ان کے کان کاٹ دو، ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دو، وہ کسی اور کی بات نہیں سنتے. اب حبیب یمنی پریشان ہو گیا کہ عجیب قسم کے یہ لوگ ہیں، تو تم مجھے لائے ہو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، ابھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، یا اس کے پاس چلتے ہیں، یا اس کو بلاتے ہیں، یا اس کا ہاتھ دیکھتے ہیں، یا اس کی پلان سنتے ہیں، یا اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں، یا اس کی چال دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اب انہوں نے کہا کہ چلو ہم بلاتے ہیں، ہم اس نبی کو، ہم اس آدمی کو بلاتے ہیں. اور ابو جہل کہتا ہے، دیکھو جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو خبردار اس کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہونا، یہ جیل میں رہے کہ جب آئے وہ سلام کرے گا، اس کا ہمارا جواب نہیں دینا. وہ جب آئے سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دینا، وہ جب آئے تو تقریباً کھڑے نہیں ہونا، حبیب جانے اور اس کا کام جانے۔ اللہ کے محبوب کو پہلا بھیجا گیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، جب ابو جہل کی حویلی میں آپ نے اپنا قدم رکھا، ادھر آقا کریم کا چہرہ نظر آیا اور ادھر ابو جہل جو تھا وہ سب سے پہلے تقریباً کھڑا ہو گیا، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ حبیب جمنی نے کہا کہ میں نے تجھے بلایا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم کے کون ہے، تیری دعوت کیا ہے، تو کہتا کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری دعوت ہے لا الہ الا اللہ، میں ایک رب کی دعوت دیتا ہوں، میں توحید کا پرچار کرتا ہوں، میں لوگوں کو لوگوں سے چھڑا کر ایک رب نظر آ رہا ہوں۔ تو کہا، دیکھو لوگ کہتے ہیں جو کوئی کہے تم کر دیتے ہو، تم جو دمدار ہو تو میں تمہیں ایسا سوال کرتا ہوں کہ جہاں تمہارا جادو نہیں چلے گا، یہ صرف کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے سنا، تو پوچھ کیا پوچھتا ہے، تو کیا کیا کہتا ہے؟ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیے پرونی کا چاند جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اگر تم اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو میں کہہ دوں گا کہ تم اللہ کے رسول ہو، تم اللہ کے نبی ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو بھائی میرا اختیار نہیں چلتا، میں مال مجبور ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آقا مسکرائے اور کہا، حبیب آئے، جب لے ابو قبیس پہ چلتے ہیں، ساری دنیا دیکھے پھر تو اکیلا کیوں دیکھے؟ حبیب یمنی چلا اور ساتھ اس کے ابو لاب بھی چلا، اس بار شہبا بھی چلا، وہ ریزبل مزیرہ بھی چلا۔ ابو جال کھڑا ہو گیا، ابو لاب کو کھینچ رہا ہے، اس بار شہبا کو کھینچ رہا ہے، نظر بن حیرت کو کھینچ رہا ہے، ریزبل مزیرہ کو کھینچ رہا ہے۔ اے ابو جال کیا ہوا؟ چلنا، جس کو ہم نے بلایا وہی تو ساتھ جا رہا ہے۔ کہا، اے یہ جاتا ہے تو جائے، ارے لوگوں اس نے ایسی بات کر دی، کل نبی چاند کو دو ٹکڑے کر دے گا۔ ارے حبیب تو جاتا ہے چلا جائے، تم نہ جانا، ابھی نبی اکرم نے توڑا نہیں تھا۔ ابو جہل اسی وقت کہہ رہا تھا یہ نبی توڑ دے گا، اس نبی کو رب نے یہ شانیں دی ہوئی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ کا نام نہاد کلمہ پڑھنے والا اتنی دیر کلمہ پڑھ کے بھی کہتا ہے کہ نبی نے چاند نہیں توڑا، تو وہ اس وقت کہہ رہا ہے ابھی توڑا نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ نبی توڑ دے گا۔ اور واقعی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جبل بن قبیس پہ گئے، حبیب یمنی ساتھ تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہ اکبر، انگلی کیا اٹھی کہ چاند ٹکڑے ہو گیا، چاند یعنی سورج گرے اٹھے قدم، چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجبی دیکھ رہے ہوئے قدرت رسول اللہ کی۔ ارے تو کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، ارے تو محمد کریم کی بات کرتا ہے، اس کی انگلی کا اختیار ہے، اس کی انگلی اٹھی ہوئی کی قدرت دے، تو کہتا ہے میرا نبی عاجز ہے، معجل احمد اللہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی کا اختیار دے، اس کی قدرت دے کہ انگلی اٹھتی ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، انگلی اٹھتی ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چودھری کا چاند دو ٹکڑے ہوا، ساری دنیا نے دیکھا، لیکن افسوس اللہ کہتا ہے، کہتے تو یہ تھے کہ نبی چاند کو توڑ دے، جب تو نے توڑ دیا، وقالوا ھذا وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، تو کہنے لگے کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ جب مت ماری جائے، جب ہدایت نہ آنی ہو تو پھر آدمی ایسے ہی کرامات کو جادو کہہ دے، بتوسلے کہہ دے، موجزات کو جادو کہہ دے، من گھڑت باتیں کہہ دے۔ افسوس تو یہ ہے، کافر تو کہتے ہی کہتے تھے، آج کے نام نہاد مسلمانوں کے سامنے جب آپ یہ موجزات پیش کریں تو چین بچین ہوتے ہیں، نہیں یہ حدیثیں ضعیف ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ وہ ایسے عجیب و غریب آدمی ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، سیرت نبی کتاب ہے شلی نعمانی کی، اصل میں شلی نعمانی نے تو پہلی جلد لکھی، آخری جلدیں اس نے سلیمان ندوی نے لکھی، اس میں پچھلی جلد اس نے موجزات پہ لکھی، اور پھر ہر موجزے کا انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ کسی نے سب دوسرے سے اور انکار کرنے کا وہ جو ہے انکار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مثلا ایک موجودہ وہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ابن اسحاق اور عبدالرزاق میں یہ موجودہ موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ عبدالرزاق کی پہلی جلد چھپی اس میں تو ہے نہیں ہے, دوسری جلد چھپی نہیں ہے, اور ابن اسحاق مفقود ہے, جو اگر ثابت ہوا کہ یہ موجودہ ثابت نہیں ہے. معاذ اللہ, یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بہت ہی بڑا علامہ آدمی ہے, یہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ مثلا اس نے ایک لکھا کیا کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں ایک بکری تھی, جو بکری تھی اور بہت پیار کرتی تھی, آقا آتے تو اس کو ہری ہو جاتی, اور جب تک آقا بیٹھتے نہیں وہ کبھی بیٹھتی نہیں, وہ کھڑی رہتی آقا کی تبھی. تو کہتا کہ یہ کیا موجودہ ہوا؟ بکریاں عام طور پہ جو ان کو چارہ کھلاتا ہے, جس کے گھر میں اس سے محبت کرتی کرتی ہیں, یہ کیا موجودہ؟ معاذ اللہ رسول اللہ, دیکھو کس کس طریقے سے یہ نام نہاد مسلمان, نام نہاد محقق جو ہیں, وہ موجودات کا انکار کرتے ہیں. تو رب کہتا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم اشارہ فرمایا, تم ظالم پہلے تو کہتے ہیں کہ موجودے دکھاؤ, اور جب آقا موجودے دکھاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے کھلا ہوا. معاذ اللہ رسول اللہ, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما, کیا جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے, انا لمبعوثون, کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ پھر وہی بات کہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے بعد مٹی ہو جائیں گے ہم, ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے, ہڈیاں بکھر جائیں گی, ریزا ریزا ہو جائے گا, کیا دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اباؤنا الاولون, اور کیا ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی زندہ کیا جائے؟ وہ تو لوگ جو تھے وہ یعنی ایک کو تو اس سے بھی زیادہ جو تھا وہ یعنی اچمبا سمجھتے تھے, عجیب سمجھتے تھے, اتنی دیر ہو گئی میرے ہو کو ہمارے باپ دادوں کو وہ نہیں اٹھے, ابھی تک نہیں اٹھے تو ہم کب اٹھیں گے؟ کوئی نہیں اٹھے. ایسے انکار کا ایک ان کا طریقہ تھا. کل محبوب میرے ہے فرما دیجیے نہ ہاں تم دا کرون, تم زلیل و خوار ہو کر اٹھو, صرف اٹھو گے نہیں بلکہ زلیل و خوار ہو کر اٹھو گے, اور وہاں کوئی اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پیش ہوگی. انما ہی سجرا تم باہر, وہ تو ایک ہی جھڑک ہے, یعنی بے شک ایک ہی ہولناک آواز ہے, نفخہ ثانیہ جب پھونکا جائے گا فیضا ہم جن ضرور, تو وہ زندہ ہو کر آنے پر اپنے افعال اور پیش آنے والے افعال کو دیکھ سکے. جب سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے قبروں والے زندہ ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, اور اپنے سامنے ہر چیز کو جو کمائی کی ہے اس کو بھی دیکھنے لگے گے, اور کیا اس وقت کیا کہیں گے؟ آج تو بڑی بھر بھر بھر کے کیا کرے ہیں, آج تو بڑے تکبر اور غرور کرتے ہیں, جب قبروں روکیں گے کریں گے وقال یا ویلنا ھذا یوم الدین, اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی, ان سے کیا کہا جائے گا؟ ھذا یوم الدین, یہ ہے فیصلے کا دن. جب کہیں گے ہائے بربادی, ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی, ہم نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا, تو پھر سے کہیں گے یہ ہے وہ دن جس کا تم انتظار کیا کرتے, یہ انصاف کا دن ہے. ھذا یوم الفصلے, یہ فیصلے کا دن ہے. اللہ جی کن تم دہی کرتے, یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کیا تھا, جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے, یعنی مر گئے تھے, اب نتی کے ساتھ نتی ہو گئے, کون زندہ کرے گا, کون پوچھے گا؟ بس یہ جہاں نہیں تھا اللہ کس نے لکھا, یہ جہاں جو ہے یہ لکھا ہے, کھاؤ پیو ایش کرو, کوئی نہیں پوچھے گا. معاذ اللہ کر, تو پھر سے کہیں گے اسی دن کا تم انکار کرتے تھے نا. اب دیکھو اکثر اللہ جینا ظلموا ازواجہم وکانوا یعبدون, ہم کو اللہ رسال سمائے گا, ہم کو فرشتوں ان کو جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے, ہم کو ان ظالموں کو وہ ازواجہم, اور ان کے جوڑوں کو جو ان کے ساتھ یا تو ازواج بمانا وہی بیویاں ہیں, یا ازواج بمانا ان کے ساتھ بھی سنگی ہیں, ان کے جو گروہ ہیں وہ ہیں ان کو ان کے گروہوں کو ہم کو ظالموں کو یہ اور جن کو پوچھتے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ لو اور سب کو جہنم میں پھینکو من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے تھے فاہدوہم الی صراط جحیم سو ان سب کو ہم کو راہ دوزخ کی طرف لو ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور یہ کافر بےمان آگے ہوں گے راج جہنم ہوگی جہنم کو ہر گھر پیچھے بھاگیں گے اور جب وہ پیچھے بھاگیں گے تو پیچھے پیچھے سے جیسے جانور کو کسی اندھیری کوٹری میں ڈالا جائے تو وہ پیچھے بھاگتا ہے اور مالک ڈنڈے کے ساتھ اس کو آگے پھینکتا ہے تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے ان کو جہنم کی طرف پھینکو اور ان کو دوزخ کی راہ میں لے جاؤ واقفو ہم ان مسئول انہیں پہلے حکم ہو جائے لے جاؤ جہنم میں پھر رب کہے گا ذرا ان کو ٹھہراؤ انہم مسئول ان سے پوچھنا ہے ان سے کچھ سوال و جواب کرنے ہیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے عرض برابر چہرا سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ چار باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں ایک یہ کہ اس کی عمر کس کام میں ڈوبی دوسرے یہ کہ اس کا علم کہ اس پر کیا استعمال کیا یا نہیں کیا تیسرا یہ کہ اس کا مال کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کیسے کمایا کیسے خرچ کیا اور چوتھا یہ کہ اس کا جسم کہ اس کو اس میں جسم کو اس کام میں لایا یہ چار سوال ہوں گے تو پھر کہیں آگے کہا جائے گا تو رب کہتا ہے فرشتوں کو روکو کیوں کہ ان سے کچھ پوچھنا یہ دنیا میں بڑی غفلت کی زندگی گزارتے بہت انہوں نے زیادتیاں کی یہ رب رسول کو بھول گئے تھے ٹھہر جاؤ ذرا ان سے کچھ پوچھ لیں تو مالک ام لا تنا سرود وہ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والوں آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے دنیا میں گناہگاروں کی جی کیا کریں پارٹی بازی ہے کیا کریں بھائی ہے کیا کریں دوست ہے تو غلط میں بھی کہہ رہا ہوں غلط کی پر ہے پر کیا کروں اس کی مدد تو مجھے کرنی ہے نا میں اس کے ساتھ دشمنوں کو ہلاک کروں گا میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا میرا دوست ہے میری جماعت ہے میرا جتھا ہے میری پارٹی ہے میں اس کا ساتھ دوں گا اور اب کہتا ہے آج کیوں نہیں مدد کرتے اس وقت تو گناہوں میں بڑی مدد کرتے اس وقت تو گناہوں میں آگے کھا جاتے چلو مجھ سے پیسے لے لو سینما دیکھو مجھ سے پیسے لے کر یہ روسی آر خریدو چلو میں تجھے پیسے دیتا ہوں یہ بے حیائی کرو آج بھی تو مدد کرو نا دنیا میں بھی روسے کی غلط باتوں پر مدد کرنے والے آج یہاں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے بل ہو بولی جاؤ مستفل مور بلکہ آج گردن ڈالے ہوئے ہیں آج نظریں اونچی نہیں کر رہے آج جو زلیل و خوار ہو رہے ہیں آج کیوں نہیں ظالم کی مدد تم کرتے دنیا میں تو بڑی مدد کرتے تھے بل ہم یوما مستقلمون آج کے دن تو سارے اپنی نظریں نیچی کر کے چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں آج کوئی شیخ ہی نہیں بخار رہا آج کوئی بات نہیں کر رہا آج کوئی اکڑ کے چل نہیں رہا آج نہیں کہہ رہا میں اس کا ساتھ دوں گا ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ جائے میں اس کے ساتھ چلوں گا چاہے کوئی بھی نہ چلے میں اس کے ساتھ رشتہ ناتا کروں گا کوئی اور رشتہ ناتا نہ بھی کرے میں گستاخوں کا تھا آج کہتے ہیں میں اس کا ساتھ دوں گا اگر میرا رشتے دار ہے یہ غلطی پر ہے تو کیا ہوا یہ زیادتی کر رہا ہے تو کیا ہوا یہ اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو کیا ہوا میں اس کا ساتھ دوں گا رب کہتا ہے آج کیوں ذلیل و خوار ہو کر کھڑے ہو گئے آج مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی کالو ان کم کون تم ماتا کیوں نہ کالو ان کم کون تم کا کیوں نہ انل یمین ہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بولیں گے تو مجھے گمراہ کیا کرتا تھا کوئی مجھے برائی کی طرف لے جایا کرتا تھا اپنی دائیں طرف والے کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں اس وقت تو مجھے کہا کرتا تھا جاؤ یہ بے حیائی کر لیں اور یہ بدتمیزی کر لیں، ابھی دنیا بڑی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو کیا توبہ کر رہا ہے، تو ابھی بھولوں کی طرح نمازی بن گیا، تو ابھی مصیبت بن گیا، تو ابھی روزے رکھنے لگا، ابھی جوانی کے چند دن ہے، ایش و عشرت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے کہیں گے چھپتے چھپتے کہ تو مجھے گمراہ کیا کرتا تھا، تو مجھے اس طرح لے جایا کرتا تھا، جو دنیا میں بڑے پکے دوست ہیں یہاں پتا چلے گا بے حیائی کرانے والے کرنے والے دوستوں کا، اللہ رسول کی مخالفت کی طرح لے جانے والے دوست، چلو گانا بجانا سنتے ہیں، چلو ڈرامہ دیکھتے ہیں، چلو فلم دیکھتے ہیں، چلو جوا کھیلتے ہیں، چلو اب یہاں کلب میں چلتے ہیں، تو ہی کہا کرتا تھا قالوا بل لن تکون مومنین، وہ جواب دیں گے نہیں تم خود ہی بے ایمان تھے، ایک دوسرے کو یہ کہے گا، کچھ کہیں گے کچھ کو کہ تم ہمیں گمراہی کی طرف لے جایا کرتے تھے، وہ کہیں گے نہیں تم خود ہی بے ایمان تھے، تم ایمان والے ہوتے تو ہماری باتوں پر عمل نہ کرتے، تم خود اچھے ہوتے تو چلتے، آج ہمارے اوپر اپنا ملبہ مت ڈالو، آج ہمیں برا مت کہو، تمہارے خود دل ہی یہ کہا کرتے تھے، تم خود یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کوئی بے حیائی کی طرف لے جائے، تم بنا کھانا لینا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کچھ قابو تو نہیں تھا، ہم تمہیں زبردستی ہان کر تو نہیں لے جاتے، ہم ذرا کہا تم خود باہر کھڑے ہوئے، تم نے خود پوچھا کہ آج سینما نہیں دیکھنا، آج فلم نہیں دیکھنی، آج گانا نہیں سننا، آج شراب نہیں پینا، آج گنا نہیں کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تم خود ایسا کرتے تھے، تمہاری اپنی سرشت ایسی تھی، ہمیں ہم کو تمہارے اوپر حکمران تو نہیں تھے، ہم کو زبردستی تو تمہارے تمہیں گناہ پر معمول نہیں کر رہے تھے، بلکہ تم قوم تاہیر، بلکہ تم سرکش لوگ تھے، تم دنیا میں جا کر اللہ کو بھول گئے تھے، تم جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، تم یہ دنیاوی جاہ و جلال کے نشے میں خود بانی بن گئے تھے اللہ کے، تمہیں قرآن و حدیث یاد نہیں رہا، تمہیں اللہ رسول کی بات یاد نہیں رہی، تم دنیا میں جا کر دنیا کی انجینیوں میں کھو گئے، تم بناوٹ سے اتر آئے، تم اکڑ کے کہنے لگے، اللہ کے حضور رکوع کرنا سجدہ کرنا تمہیں محال بڑھانے لگا، اللہ کے نام پر صدقہ دینا ایک روپیہ تو تمہیں پہاڑ جتنا لگا، اور ساری رات بے حیائی سے تو پانی کی طرح پیسے بہاتا تھا، تو خود باغی تھا، تو خود بے حیائی کر رہا تھا، تجھے میں نے گناہ نہیں کیا، حق کا علینا قول ربنا، سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے رب کا قول جو ہے وہ حق واقع ہو چکا ہے، رب نے کہہ دیا تھا کہ اس کا آواز گمراہوں کو بھی اور گمراہ کرنے والوں کو بھی پہنچے تھے، تو یہ رب کا قول سچا ہو چکا، آج میدان حشر میں ہم باتیں جتنی پائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اتنا نظارے پور ہمیں ضرور اب یہ جہنم کو چکھنا ہے، ہمیں ضرور اب اس میں جانا ہے، ہم خواب خواہ آپس میں اب یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ دنیا میں باتیں کرنے کی باتیں تھیں، یہ دنیا میں سوچنے کی باتیں تھیں، اب سوچ کر کیا ہوگا، جب وقت گزر گیا وقت گزرنے کے بعد سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب بھی حالت سے نکل جائے، جب روح پرواز کر جائے تو اب کوئی واپس کیا آئے گا، تو اس لیے وہ خود ہی جواب دیں گے، خود ہی سوال کریں گے اور کہیں گے کہ ہم آپس میں خواب خواہ آدت تو گریبان ہو رہے ہیں، لگا جھگڑ رہے ہیں، اللہ کی بات سچی ثابت ہو گئی، آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ عذاب چکھنا ہے، ہمیں یہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے، فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّكُمْ نَغَاوِي، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، اب کہیں گے ہاں ہم چونکہ خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی تو اسی طرح لے جانا تھا نا، تو معلوم ہوا گمراہوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، گمراہوں کے سنگ نہیں چلنا چاہیے، ہم بد عزیزوں کی دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان کی محفل و محافل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ گمراہ گمراہ کر دیتے ہیں، تو کہیں گے ہم تو گمراہ تھے کہ تو بھی میرے ساتھ بیٹھا تو بھی گمراہ ہو گیا، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن وہ سب کے سب عذاب میں مشترک اور شریک ہوں گے، گمراہ بھی، گمراہ کرنے والے بھی، سردار بھی اور ان کے غلام بھی، بادشاہ بھی اور عوام بھی، والدین بھی اور اولاد بھی، بت بھی اور ان کے پوجنے والے بھی، سارے کے سارے مشترک طور پر گمراہ آج آج کا عذاب چکھیں گے، جہنم کا عذاب چکھیں گے۔ ان کزالی کا نف آلو دل مجرمین، رب کہتا ہے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں۔ یہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں رہ کر رب رسول کو بھول جاتے ہیں، جن کی آنکھ کھلے تو بے حیائی کی طرف، جن کی زبان کھلے تو بے حیائی کے لیے، جن کے کان کھلے تو بے حیائی کے لیے، جو کان کریں تو ظلم کے لیے، جو چلیں تو تکبر کے ساتھ، جو بولیں تو بے حیائی کے ساتھ، تو کہا ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا یہی سلوک ہوتا ہے، ہم ہر مجرم کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اِنَّ هُمْ قَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان کو کہا جاتا تھا آؤ لا الہ الا اللہ پڑھو تو یہ تکبر کرتے، یہ اکڑتے تھے، ہم اللہ کو مانیں، ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، ہم گانا بولیں یا لا الہ الا اللہ پڑھیں، ہم گالی بولیں یا قرآن کی آیتیں پڑھیں، یہ کلمہ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ، کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ بظاہر جو چند لفظ ہیں یہ حقیقی چیز ہے؟ اللہ و اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے کوئی وظیفہ بتا جو سب وظیفوں کا سردار ہو، تو کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر، پھر عرض کی باری تعالیٰ مجھے کوئی وظیفہ بتا جو بہت ہی اہم ہو، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر، پھر جب حضرت موسیٰ نے کہا تو اللہ جل وعلا حضرت نے کہا موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے، باری تعالیٰ یہ ساری دنیا ہی پڑھتی ہے، کہا موسیٰ سن، ایک پلڑی میں 14 طبق رکھے جائیں، زمین و آسمان رکھے جائیں، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے رکھا جائے، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ سمرا جو ہے یہ بھاری لگے گا، یہ ساری کائنات ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف، یہ طرح بھی بھارا ہے، یہ لا الہ الا اللہ ایسے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا، پکارنا، بلند کرنا، جب مسلمان کرتے ہیں تو لوگ تکبر کرتے ہیں، لوگ پڑھنے نہیں دیتے۔ افسوس یہ ہے کہ آج نام نہاد مسلمان کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہ پڑھنا، اونچی آواز سے کلمہ نہ پڑھنا، نماز کے بعد نہ پڑھنا، نماز سے پہلے نہ پڑھنا، اٹھتے ہوئے نہ پڑھنا، سوتے ہوئے نہ پڑھنا۔ ارے بھائی، اللہ جل مجدل کریم نے تو یہ فرما دیا، محبوب کریم نے تو فرما دیا، ارے رب کا ذکر کیا کرو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، تو رب کا ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ کے دندانے، یہ الا اللہ کے دندانے، یہ جنت کی کنجی کے دندانے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد، من قال لا الہ الا اللہ فداخل الجنہ، یہ تو چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو کہا جب دنیا میں تمہارے لیے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو تکبر کرتے تھے، بھائی عمر کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ مَعَاذَ اللَّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، کہتے تھے کیا ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیں، دیوانہ شاعر کہنے سے مَعَاذَ اللَّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ میرے محبوب کو مجنون کہیں، میرے محبوب کو شاعر کہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے یہ ظالم کیا کہتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کے لیے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، بل جا ابھی حق کے وصدہ کل برقین، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو رب جو دے رہا ہے، ارے ظالموں میرے محبوب کو مجنون کہہ رہے، یہی تو حق ہے، یہی تو حق ہیں اور انہوں نے تو سب رسولوں کی تصدیق کی مہر لگائی ہے. اگر یہ نہیں تو کوئی بھی نہیں. ارے میرے محبوب تصدیق نہ کرتے ہوئے کیا ہوتا؟ یہ ہے تو سب کچھ ہے. یہی حق ہیں, یہی حق پہ ہیں, یہی حق میں ہیں. انہیں سے حق ہے, ان کی طرف حق ہے, بلکہ یہ خود حق ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. علماء یہ تو حق ہیں. رب کہہ رہا میرا محبوب تو حق ہے, حق لے کر آیا اور تمہیں میرے رسولوں کی تصدیق کی. انکم لذائق العذاب الالیم, اور بے شک تمہیں ضرور عذاب علیم دکھ کی مار چکھنی ہے. تمہیں عذاب دردناک عذاب اب چکھنا پڑے گا جنہوں نے میرے محبوب کے ساتھ جو شادی کی. شاعر کہہ دیا, ظہور کہہ دیا, معاذ اللہ فضل اللہ, ان لوگوں کو عذاب چکھنا پڑے گا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تمہیں نہیں بدلہ ملے گا مگر اپنے کیے. تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو دنیا میں کرتے رہے, جو اللہ رسول کے ساتھ مذاق کیا, جو ان کی آیتوں کے ساتھ احکام کے ساتھ مذاق کرتے رہے, وہی تمہیں ملے گا. تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, ظلم نہیں ہوگا, انصاف سے کام لیا جائے گا. اور جو ظالم ہے اس کو ظلم کا بدلہ ملے گا, جو مجرم ہے اس کو جرم کا بدلہ ملے گا. تو اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرما دیا کہ ان ظالموں کو یہ قیامت کے روز سب کو جھیلنا پڑے گا. دعا کیجیے اللہ جل مجد کہ ہمیں ان ظالموں سے نہ کرے, ہمیں اپنے پیارے محبوب کے غلاموں میں سے کرے, غلاموں کی سنگت سے پیار کرے, قرآن پاک پڑھنے پکڑ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ ان شاء اللہ ہوگی, اس کے بعد ان شاء اللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.